Middernacht, het begin van zondag 21 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is op verschillende plaatsen druk met rellende jongeren. In Den Haag is het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal. Daar geldt een noodbevel. Volgens de politie is er onder meer gegooid met zwaar vuurwerk. Ook is een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid, waarmee een patiënt werd vervoerd. De ME is ingezet. Ook is er een waterkanon aanwezig. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roermond en in Stijn, ook in Limburg, gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. Bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam hebben 3 mensen schotwonden opgelopen. Ze liggen nog in het ziekenhuis. Eerst werd nog melding gemaakt van 2 personen met schotwonden. Agenten hebben gericht geschoten tijdens de rellen. Voordat ze dat moeten doen, moet er heel wat gebeuren, zegt de Rotterdamse korpschef Westerbeke. Bij de rellen raakten ook agenten en een journalist gewond. Tot nu toe zijn er 51 mensen aangehouden. Een deel van hen is weer op vrije voeten. De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. De coronatestlocatie in Emmen, waar gisteravond korte tijd een kleine brand woedde, gaat vandaag nog niet open. De brand ontstond aan een rolluik aan de buitenkant van het gebouw en was snel geblust, maar er trok wel rook naar binnen. Of de brand in Emmen is aangestoken, is nog niet duidelijk. Mensen die een testafspraak hebben staan kunnen vandaag terecht bij de GGD-locatie in Meppel. In de Eredivisie heeft Heracles Almelo thuis met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. De wedstrijd werd een tijd stilgelegd nadat supporters het stadion waren binnengedrongen en vuurwerk afstaken. Ook bij AZ-NEC was dat het geval. En die wedstrijd in Alkmaar eindigde in 1-1. Eerder op de avond versloeg PSV Vitesse met 2-0. FC Twente won uit tegen Sparta met 1-0. Het weer nog, af en toe regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. Overdag vanuit het noordwesten ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. En die mensen komen uit alle hoeken van de samenleving. De media, politiek, wetenschap, kunst, cultuur. En vanavond heb ik een journalist, namelijk Lisbeth Staats. Tegenwoordig ook schrijver trouwens. Lisbeth, daar ben je. Ja. Oh, wat kijk je verwachtingsvol. Ja. Kom binnen. Goedenavond. Hoe gaat het? Goed, goed. Ik dacht op je Instagram dat je al een dagje Deventer achter de rug hebt. Ja, die deed ik 2 dagen vakantie gehad. Hoe beviel de stad? Heel goed. Ja? Ja. Wat heb je gedaan? We hebben best lang gezocht naar een restaurant dat ons binnen wilde laten. Oké. Ja, we waren een soort Jozef en Maria en iedere herberg zei nee, we zijn vol. Oh. Maar uiteindelijk vonden we een fijn café. Oké. Ja, tegenwoordig moet je echt op tijd reserveren, hè? Met die beperkte uren. Zo, pas op het afstapje. Het is ook glad hier. Oh ja. Door de regen. Kom verder. Dank je. Moeten we zachtjes zijn voor de kinderen? Nee, die zijn wat gewend. Kijk. Zo, kom binnen. Oh, hier begint jouw huis. Hier begint mijn huis, ja. Ja, we lopen eigenlijk eerst buiten langs en dan komen we weer naar binnen. Ja. Zie je het. Even kijken. Zal ik iets van je aannemen? Tas, ja, jas? Ja, jasje. Dankjewel. Zo. Dank je. Alsjeblieft. Kijk. Wat fijn hier, zeg. Ja, loop lekker door. Jezus, wat groot. Was jij koud? Groot. Heel groot. Nee, gelukkig niet koud, nee. Zo. Wil je wat drinken? Graag. Nou, dat ziet er goed uit. Witte wijn? Ja, lekker. Oké. Zo. Maar het was ook een beetje een spookstad nu, Deventer. Want al die horeca is natuurlijk dicht om 8 uur. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor elke binnenstad. Zeker. Die maatregelen. Maar die hier is ook nog zo mooi verlicht. Dus dat is een soort filmdecor. Ja. Waar in de stilte. Even kijken. Ja, dan zo. Zo. Ik herken deze hoek van volgens mij een foto uit Buis en Haard of zo. Buis en Haard, ja, dat stond 2 weken geleden in. Ja. Precies, dat is de rubriek in de vaardigheid voor de mensen die luisteren denken, wat is dat? Daar mag jij lekker zitten. Dank je. Nee, klopt, het is een beetje een spookstad, maar wel met een mooi hert. Zie je dat? Ja, dat hert is niet te missen. Nee, nee ja, toch iets van vrolijkheid. Ze hebben veel werk gestoken in de verlichting, de ondernemersvereniging. Hier. Heel veel, ja. We zijn wel echt van de kerst. Het komt ook door Dikkes Festijn, wel eens van gehoord? Ja. Ja, we hopen dat het dit jaar kan doorgaan. Maar dat hoort er allemaal bij. Is allemaal decor vandaar. Nou, cheers. Ja. Ja, cheers. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Boek gelanceerd? Ja. Hoe is dat? Ja, best raar. We waren net dus in Deventer. Mm-hmm. En als je dan de boekhandel binnenstapt, toch ja. Even kijken of die er ligt. En dan ligt er zo'n stapeltje. Mm-hmm. Dat is een beetje vervreemdend. Het is de eerste keer dat ik een boek heb gemaakt. Ja. Maar dat er iets van jou ligt op een plek waar je dat niet zelf hebt neergelegd. Wist je trouwens dat twee boekhandels naast elkaar zitten daar? Nee, daar kwamen we later achter. Oké, dus je hebt bij allebei even kunnen kijken. Ja. Oké, en wat voor gevoel gaf je dat toen je dat boek daar zo zag liggen? Nou, een beetje vervreemdend. Van, wie heeft dat hier neergelegd? Het is mijn boek. Dit is nu de wereld in. En... Ja. Dat is, maar leuk vervreemdend, hè? Ik ben er blij mee. Om dat gevoel uit te diepen, zeg maar. En dat bestaat eruit. Want heel rationeel gezien kon je het verwachten dat het daar zou gaan liggen, dat boek. Ja. Maar toch? Nou, kijk, ik heb natuurlijk wel meer dingen gemaakt. Mm-hmm. Maar dat is altijd tv of radio. Ja. En dan is het vrij vluchtig. Mm-hmm. Je krijgt er wel reacties op, maar dit is iets wat je in je hand kan houden. Ja. En over televisie of een documentaire, daar wordt gesproken. En dan heb je het daarover met mensen. Mm-hmm. Maar dit hebben mensen in hun hand. Dat is toch iets anders. Ja. Dit is stoffelijk. Ja. Ja, en het is misschien ook... dat zeg ik ook omdat ik zelf schrijf en zelf tv maak. Dat televisie misschien wat vergankelijker is? In de zin van... Ja, dat bedoel ik een beetje met vervluchten. Ja. Vluchtig of ongrijpbaar. Mm-hmm. Terwijl dit boek... Waarom vrouwen minder werken dan mannen... en dat ook jouw probleem is eigenlijk misschien ook wel het uitvloeisel van televisie. Zeker. Toch? Want je hebt een documentaire gemaakt. Heb ik toen gekeken met mijn vriendin. Zo kwam ik ook helemaal op het spoor van dit boek eigenlijk. misschien moet je even uitleggen waarom je documentaire toen wilde maken. Oh ja. Nou, die documentaire serie die duurde 4 afleveringen. Mm-hmm. Precies een jaar geleden. En die heette Waarom werken vrouwen niet? Ja. En... Nou, die kwam voort uit een soort verbazing over het feit dat Nederlandse vrouwen heel veel werken. Mm-hmm. Of heel veel Nederlandse vrouwen werken, doen mee aan het arbeidsproces. Ja. Maar niet zoveel uur. Nee, Nederlandse deeltijds. Vrouwen werken het minst aantal uren van Europa. Ja. En ik vroeg me echt af, hoe kan dat? Want in België is het al heel anders en in Duitsland. Mm. Dus die documentaire serie was een soort zoektocht. Of nou ja, ik zocht naar het antwoord op die vraag. Hoe kan het dat Nederlandse vrouwen... Nou, zo weinig uren werken. Ja. Dat is misschien een hele goede reden voor, misschien ook niet. En toen had ik die serie gemaakt. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het heel erg een cultureel fenomeen is. Mm-hmm. Dat er niet echt een één aanwijzbare reden voor is. Mm-hmm. Maar toen had ik eigenlijk een nieuwe vraag. Want wat is dan cultuur? Mm-hmm. En hoe komt die cultuur dan zo? Meer specifiek, wat is onze cultuur eigenlijk? Ja. Ja. Dus je was na je documentaire nog niet klaar... want je zadel jezelf op met nog een vraag. Ja. Dat was eigenlijk... Precies. En zij vraagjes of en ik was ook benieuwd naar de mannen. En toen dacht ik, nou ja, dat... Ja. Voor de mensen die denken van... hoe zit het dan precies qua cijfers? Even kijken hoor, ik had hem hier klaar liggen. Maar ik geloof dat als het om deeltijd gaat... is Nederlandse vrouwen 74.2%. Ja. 73.4%. Ja. Ja, maar de nummer 2 is dan meteen 30% minder. Ja, ja. Ja, dat is heel bizar. Ja, dat is echt bizar. Ja. Bizar. Daar gaan we straks... Maar dan daarna kies je wel voor een andere vorm. Want je hebt al een documentaire gemaakt. En documentaire had volgens mij veel impact, toch? Mm-hmm, mm-hmm. Er is veel zeker. Over gesproken. Ja, ik veel heb nog nooit zoveel reacties gekregen op iets. Nee, terwijl je bij je Brandpunt en alles ook heel veel hebt gedaan natuurlijk. Eén Vandaag zat je ook bij. Maar kun je verklaren waarom toch heel veel mensen geraakt zijn door dit onderwerp? In de Volkskrant is Sander Schimmelpennink iemand die regelmatig hierop tamboureert. Zeg maar. En het is nooit... Nee, er is heel veel oneenigheid of zo, wat de oorzaak daarvan is. Kan je het verklaren? Ja, want nu met dat boek, nou, het is een paar dagen uit, maar ik krijg weer dezelfde persoonlijke reacties van mensen. Mm-hmm. Beetje vergelijkbaar als toen de serie uitkwam. Als je het hebt over vrouwen en werk, mm-hmm. of part-time deeltijd, dan heb je het eigenlijk meteen over jou of over mm-hmm. het gezin waar je uitkwam. Ja. Het gaat over de persoonlijke levenssfeer en mensen voelen zich daar altijd meteen aangesproken. Ja. En er zit altijd of een verdediging in. Mm-hmm. Ik doe het zoals wij het doen, want dat hebben we zo gekozen. En wie ben jij om daar iets over te vinden? Ja. Of een boek over te schrijven? Ja. Of mensen zeggen, ja, zie je, weet je, het voelde al zo raar. En nu lees ik erover en zie ik mezelf of mijn eigen gevoelens bevestigd. Dus het is mm-hmm. altijd, zijn mensen persoonlijk geraakt? Ja, geraakt, maar ook dus in zekere zin, als het niet positief is, voelen zij zich misschien ook wel betrapt. Als in van, je legt nu iets bloot wat misschien ook wel bij ons gaande is. Want ik moest natuurlijk ook heel veel nadenken over hoe het bij ons ging. De hele dag analyseren. Ik kom eigenlijk wel goed van af, moet ik zeggen, vandaag. Ja. Oh, fijn. Vandaag? Ja. Nou, vandaag, ja, ik gebruik even vandaag als referentiekader, maar vandaag ging goed, ja. Maar dus dat zou een reden kunnen zijn waarom mensen toch wel opgewonden reageren als het over dit onderwerp gaat. Maar die opwinding komt volgens mij niet alleen van mannen, maar nog meer ook wel van vrouwen. Ja. Ja. Klopt dat? Ja, nou ja, vrouwen, het gaat ook echt over, voornamelijk over de vrouwen. Mm-hmm. En als je het over vrouwen hebt, dan heb je het ook over mannen. Mm-hmm. En alles daartussen of daarbuiten. Mm-hmm. Maar in ieder geval gaat het over verhoudingen tussen stellen en hoe je het met elkaar regelt. Ja. En vrouwen hebben ook heel erg de neiging ten opzichte van elkaar mm-hmm. om te verdedigen waarom ze leven zoals ze leven. Mm-hmm. En daar zit zelfs af en toe wat venijn in. Venijn, dat moet je even uitleggen. Hoe uitziet dat dan? Wij vrouwen deinzen er niet voor terug om een scherp oordeel te hebben over het leven van andere vrouwen. Ja, en op wat voor niveau is dat dan bijvoorbeeld? Mijn vriendin en ik zouden onze kinderen 5 dagen naar de crèche brengen. En andere vrouwen hebben daar een mening daarover. Dat. Ja. Of jouw vriendin werkt helemaal niet en is thuis. Mm-hmm. En dan hebben de vrouwen die wel werken, hebben daar ook een mening over. Mm-hmm. En is dat dan onze cultuur? Nou, mijn pleidooi is een beetje, ook in dat boek, dat onze moedercultus, we hebben vooral mm-hmm. een heel sterk beeld over wat een goede / leuke moeder is. Mm-hmm. En dat is volgens mij heel normatief. Daar hebben wij een heel afgekaderd beeld van. Mm-hmm. En we leggen graag iedereen langs die lat. Ja. Ja, dat is niet zo sympathiek, maar dat is wel zo. Ja, maar wil niet meteen al de luis in de pels zijn. Jij zegt, wij hebben zo'n beeld, maar jij gebruikt wel heel erg jezelf als uitgangspunt. Ja. Tijdens het lezen van het boek, ik heb trouwens met heel veel plezier het boek gelezen. Ik ga straks even zeker een aantal punten ook uitlichten dat mij zeker ook wel, ook heel veel heeft geleerd. Op bepaalde sporen heeft gezet ook wel, maar wat mij wel opvalt is, het is wel erg gericht op de zeg maar theoretisch opgeleide vrouw. Nou, ik snap dat je dat zegt. Maar eigenlijk vind ik dat waar ik het heb over de vrije keuze, die mm-hmm. wij in Nederland heel hoog hebben. Hè? Want ja. Als er kritiek is op dit onderwerp of over de mm-hmm. dingen die ik daarover schrijf of maak, dan is het, iedereen moet toch zelf kunnen kiezen. Mm-hmm. En het is een persoonlijke privé kwestie. En daarmee, met andere woorden, moet de discussie af zijn. Mm-hmm. Maar ik denk juist, zeker bij praktisch opgeleide mannen en vrouwen, mm-hmm. dat het daar zelfs nog moeilijker is om een echt andere keuze te maken dan het gemiddelde van je buurt, je kring, je sociale mm-hmm. bubbel. Mm-hmm. Dan voor theoretisch opgeleide vrouwen. Ik kan je ook wel uitleggen waarom. Want ik gebruik dan wederom, kijk, zoals jij je referentiekader gebruikt van jezelf, deed ik dat ook bij mezelf. En even kijken, dat heb ik hier wel. Er is een stuk waarin je, dat is allemaal onderzoek, hè, voor de mensen thuis die nu luisteren, denken van, hoe weet ze dat allemaal zo goed? Van, op een gegeven moment is het zo dat meisjes, vrouwen eigenlijk beter gaan presteren op school. Ja. Dat doen ze al, ja. Ja, dat doen ze al. Dus ze halen eigenlijk die mannen in, die jongens in. Ze scoren beter. En dan schrijf je ook van, weet je wel, VWO, universiteit, et cetera. Dus, maar toen dacht ik meteen van, Als het dan gaat over misschien een subthema hoor, niet eens zozeer over. Maar als het dan gaat over emancipatie, et cetera. Die groep die daaronder zit, die dan ook kan leren, studeren, maar dan misschien op een RSC, et cetera. Neem je die dan ook mee in je afweging? In je analyse? Ja. Ja, die horen daarbij. Meisjes doen het op opleidingen. Want ze niet stonden, vandaar ik vroeg. Doen het beter. En als voorbeeld gaf ik bijvoorbeeld dat op de universiteiten... Precies. Studeren nu, jij staat daar, 19.000. Ja, meisjes, een masterdiploma aan de universiteit. En jongens, 19.341 jongens studeerden dat jaar af tegen 24.537 meisjes. Ja. En op de middelbare school is dat ook zo. Mm-hmm. Dan doen meisjes korter over de middelbare school dan jongens. Mm-hmm. En alles bij elkaar kun je dus zeggen dat meisjes hun opleiding, studie, school sneller en beter doorlopen dan jongens. Ja. En dan is de vraag, dan verwacht je dan rennen ze ook die arbeidsmarkt op. Ja. En dan stomen ze door. Maar dat is dan het grappige, dat zit er dan niet in. Nee, maar daar heeft Peter Hein van Mullingen, hoofdeconoom bij CBS, ook wel een verklaring voor. Die zegt van, als ze al eigenlijk hun leven zo hebben ingericht van... ik word straks moeder, dus ik ga waarschijnlijk toch parttime werken. Vraagt hij zich af van waarom... Ik zeg het even korter de bocht, waarom doe je eigenlijk überhaupt die opleiding dan? Ja, dat is een heel gevoelig thema, ja. Ja. Ja, dan moet je misschien even uitleggen dat... je vraagt je dus af, ik ook... waarom gaan die meiden die dan klaar zijn met school meteen al parttime werken? Want die hebben dan nog geen man of vrouw of kinderen of mantelzorg vaak ook nog niet op die leeftijd. Ja. Dus wat let hen? Mm-hmm. En Peter Hein van Mulligen van het CBS die zegt hij denkt dat meisjes anticiperen op het leven wat ze later gaan leiden. Mm-hmm. En wat de gemiddelde Nederlandse vrouw leidt, of de goede Nederlandse vrouw in onze cultuur. En dat is parttime werken. Mm-hmm. Dus die meiden denken dan, laat ik dat maar meteen doen. Waarom zou ik eerst carrière gaan maken als ik straks toch 3 dagen ga werken? Ja, maar ik vraag me af... ik kan me niet zo goed verplaatsen in... ik denk niemand. Dat is onmogelijk in een gemiddelde vrouw. Maar dat is dan zo... Dat zit zo in ons systeem, in ons denken... Ja. Dat gebeurt bij vrouwen? Ik herinner me, 15 jaar geleden las ik een interview of een column... van Helene Mees in de NRC. Die schrijft ze nog steeds, die columns. En zij gooide toen in een aantal columns een balletje op. Mm-hmm. Ze zei, zij wonen in New York en daar is de werkcultuur heel anders. En daar moet je werken tot je neervalt, want anders kun je niet eens je huur betalen. En dus een totaal andere situatie. Maar zij keek naar Nederland en ze zei, al die vrouwen die maar opleidingen doen... en met ons belastinggeld studeren, waarom gaan die allemaal parttime werken? Daarvoor hebben we ze toch niet opgeleid? Zo. Ja. En ik voelde me toen, ik had toen helemaal geen kinderen... en ik voelde me toen aangevallen. Terwijl ik was helemaal geen moeder. Nee. En ik had wel gestudeerd en ik werkte fulltime, maar toch voelde ik me aangevallen. Mm-hmm. En ik denk nu dat dat komt omdat ik dus zo gewend was aan het model van wat ik om me heen zag al die jaren. Namelijk een goede moeder werkt en is moeder. Mm-hmm. Maar brengt ook vooral heel veel tijd thuis door. En werkt niet fulltime. Mm-hmm. En dat was het model bij jullie thuis? Ja. Nou. Ja. Mijn moeder werkte niet fulltime, nee. Nee. En zelfs toen wij op de basisschool zaten, ook niet. Werkte ze helemaal toen niet? Of werkte ze... Nee, volgens mij toen mijn broertje... maar weet je dat niet meer? Weet je toch al ze hele dag thuis was? Of? Ja, nee. Maar ik weet niet meer precies... Ja, ze was de hele dag thuis. Ja, okay. Maar ik weet niet meer in welk jaar ze precies weer ging werken. Oh, zo bedoel ik. Dus toen wij echt een beetje uit de hele kleine leeftijd waren, toen ging ze weer werken. Maar ook niet fulltime. Dus onbedoeld en onbewust heeft jou misschien zo geconditioneerd dat jij bent gaan denken... Ja, niet alleen mijn moeder, maar de hele wereld was de hele samenleving eigenlijk. Maar goed, dat is je eerste voorbeeld, dat is eerst wat je ziet. Dus dat zat zo erg in je dat je later, als je dan zo'n stuk leest... dat je dan defensief gaat reageren. Ja, en ik zag ook om me heen toen... vrouwen die dan ouder waren en dan al wel kinderen hadden. Mm-hmm. Ja, ik voelde me dus aangevallen op onze cultuur, denk ik. Mm-hmm. Rare emoties, dat. Ja. Maar voor mij is dat een bewijs dat het zo in ons zit. Zo in ons DNA. Maar het verwijt is natuurlijk ook vanuit de hoek van de mensen... die cijfers ook kennen. Nergens in Europa wordt er zo weinig Of is het op de wereld trouwens? Zo weinig Europa deeltijd gewerkt. Is het trouwens op de wereld een plek waar ze nog minder... Nee, maar daar zijn niet zoveel cijfers. Oké, okay, dat is het. Het feit is natuurlijk van, weet je... Ze teren gewoon een beetje op de inkomsten van hun man. En we kunnen het hier ons permitteren, ook door alle, door het hele systeem, hoe dit land is ingericht. Dat is natuurlijk het verwijt. Ja, een beetje luxe, hè? Zo wordt het gezien. Maar ik denk ook dat ons welvaart ons heel erg geholpen heeft de afgelopen jaren. Ja. Maar ik vind ook niet dat fulltime werk een soort doel op zich is. Helemaal niet. Nee. Maar ik vind het wel erg dat... Of erg? Nou, ik vind het best risico, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dat ruim 1 op de 3 vrouwen door al dat deeltijdwerk economisch niet zelfstandig is. Ja. Als het dan uitgaat met je relatie... Mm-hmm. En de kostwinnaar is niet langer de kostwinnaar voor jouw huishouden... Mm-hmm. Ja, dan dat is een enkeltje armoede. Ja. Want ook voor kinderen. Je wil niet financieel afhankelijk zijn van je geliefde, je partner, je echtgenoot. Nou, ik denk dat voor je eigen zelfvertrouwen en je eigen toekomst... Mm-hmm. heel verstandig is om dat niet te doen. Ja. Misschien is het niet per se een vraag die jij kunt beantwoorden... maar waarom kiezen heel veel Nederlandse vrouwen hiervoor? Nou, ik denk dus omdat dat het model is. Omdat als je een vrouw bent, word je ook geacht... thuis allemaal goed geregeld te hebben. Jij wordt erop aangesproken. Ja. Als het thuis minder loopt. Mm-hmm. Vrouwen worden gewoon toch nog anonu gezien als hoofdgezondheid, huishouden, hoofdkinderen. Je geeft ook een voorbeeld in het boek van bijvoorbeeld bij de klas, bij de juf. Dan moet er een telefoonnummer worden opgegeven in het geval van calamiteiten. Ja. Je hebt zelf gebeld, dus moet je even uitleggen. Oh ja, in de serie. Ja, toen gingen we... Nou ja, gewoon, we hebben 60 basisscholen gebeld in heel Nederland. Mm-hmm. Wie bellen jullie als eerste als Pietje ziek is? Als een kind ziek is of opgehaald moet worden? En waar we ook belden was eigenlijk bijna altijd de moeder. Mm-hmm. Die staat bovenaan de lijst. Ja. En dus wordt die als eerst gebeld. Maar misschien werkt die moeder even hard als die vader. Mm-hmm. Maar dat zit gewoon heel erg in ons systeem. Je kunt wel werken als moeder, maar je bent wel de first responder. Zeg maar. Ja. Maar dat klopt. Maar je beschrijft ook in je boek... dat heeft natuurlijk ook wel een beetje een soort van... dit zijn mijn woorden, zo zeg jij niet, toch? Een soort biologische oorzaak. In de zin van, die moeder was er van meet af aan bij. Die heeft misschien, zeker in het begin... een wat hechtere band met het kind. Omdat in Nederland, dat is dus ook cultuur... of in ieder geval geïnstitutionaliseerde cultuur... Ja. Krijgt bijna niet echt mond. Het is ook een heel moeilijk woord. Ja. Ja. Dat wij vrouwen krijgen bevallingsverlof. Mm-hmm. En nu is dat iets beter geregeld dan toen ik kinderen kreeg. Want dan krijg je als vader, als je werkgever akkoord gaat, ook 5 weken. Ja. Maar de boodschap is decennia lang geweest. Vrouw blijft thuis, zorgt voor kind. Man gaat zo snel mogelijk weer. 2 dagen of zo kreeg je. Als je geen vakantie opnam verder. Man gaat zo snel mogelijk weer buitenshuis aan het werk. En als je dan 3 maanden met het kleine babytje alleen bent... dan leer je dat babytje heel goed kennen. Dat is hartstikke fijn. Maar die man, die zou eigenlijk ook 3 maanden met... vervolgens, als jij weer op de been bent en gaat werken... of niet werken, maar in ieder geval... die man zou ook 3 maanden thuis moeten zijn. En dan heb je veel gelijker start in precies. Het ouderschap, denk ik. Want in dit geval, hoe het eerder was... heeft de man eigenlijk een heel goed alibi om te zeggen van... ja, ik kan niet hetzelfde doen als jij. Want jij weet gewoon... Jij snapt het veel beter. Ja, jij kan het beter. Daar ga je ook zelf in geloven. Je denkt ook, als je 3 maanden met die baby bent... Mm-hmm. Ik weet het ook beter. Ja. Dat huiltje, dat betekent dat. Of hij is nu moe, of weet ik veel. Maar... Is het biologisch bewezen... of het echt wat uitmaakt voor een kind? Er is geen bewijs voor dat vrouwen betere opvoeders zijn... of betere verzorgers. Nee, tenzij ze doen het vaker. Ja. En dus ga je dat denken. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat het feit dat je vrouw bent... dat je dan beter in de zorgtaken bent. Ja, maar misschien wel... als je borstvoeding wil geven, ik noem maar even iets... wat je als man gewoon echt niet kan doen, dan op die momenten... En fysiek ben je natuurlijk heel anders verbonden met dat kind... in de eerste weken en maanden. Maar dat zegt niets over het opvoeden. Ja, dames en heren, u luistert naar Lisbeth Staes. We praten over haar nieuw boek. Je bent ook schrijver, hoe voelt dat trouwens? Ja, Raar, ja? Ja, voelt het raar? Ja. Je schrijft trouwens ook heel mooi en heel goed, wilde ik even zeggen. Dank je. Maar dan komt ook om, misschien, jij doet het helemaal zelf natuurlijk. Maar je hebt ook een man die een briljante redacteur is. Dat helpt denk ik ook wel, of niet? Hij heeft niets meegelezen. Meen je dat dan? Ja. Oh, dat vroeg ik me af. Ja. Nee, ik vond het juist bij dit onderwerp wel fijn om dat heel strikt te scheiden. Mm-hmm. Ja, als ik een boek over vrouwen en werk... Ja, maar ook, en dan ga ik niet mijn man dat laten reageren. Nee, ik snap... Nee, oh, niet reageren. Ik snap inhoudelijk dat hij dat moet helemaal wegblijven. Maar op een gegeven moment, als er een drukproef is... of manuscript is, dat zou ook niet even laten zien van... nou ja, wil je kijken? Nee, helemaal niet? Nee, met de redacteur. Oh, wat goed. Ja. Wat goed. Ook iets wat me opviel is... je hebt dus zoveel onderzoek gedaan. En Nou, ik heb vooral onderzoek geciteerd... Ja, nou, je hebt onderzoek gedaan naar andermans onderzoek. Ja. Je citeert heel veel mensen. En op een gegeven moment kom je er ook achter... misschien wil je het zelf vertellen over... vond ik echt fascinerend. Dat is al ergens in het begin al over de airco-systemen. Hoe die zijn ingericht. Nou, jij vroeg net... hoe komt het dat vrouwen toch minder werken? Ja. En toen hadden we het over de situatie thuis. Dat vrouwen nog steeds door de maatschappij gezien worden als... nou ja, hoofd, regie en management van het huishouden. Maar ook op de werkvloer, en daar kan ik over meepraten... is de werkvloer is gewoon ingericht op mannen. Mm-hmm. In figuurlijke en letterlijke zin. Ja. En dat letterlijke, dat noem je net... Ja. dat de airconditioning is ooit... het standaard kantoorklimaat is ooit in de jaren 60 in Amerika vastgesteld... op basis van de stofwisseling van een man van 70 kilo of meer. Mm-hmm. En dat is anno nu nog steeds... de airconditioning. En in New York is voor vrouwen die airconditioning steeds 5 graden te koud. Nog steeds. Mm-hmm. Nou, dat is letterlijk een werkklimaat dus voor mannen. Dus ik had vroeger een redacteur die altijd 2 truien droeg en een sjaal om had, et cetera. Maar dat was eigenlijk omdat de airco niet... Tegen iedereen aan wie ik dit vertel, die zegt... oh ja, die vrouw bij ons ook, die zit altijd met een vestje of een sjaaltje. Ik heb het ook altijd koud. Ik dacht, ik ben een koukleum of zo, maar het is... Het ligt dus gewoon aan de airco. Die is gewoon op mannen afgezien. Maar het klinkt nu als een heel banaal voorbeeld... maar het staat eigenlijk voor iets groters. En dat vertelde je net ook wel. Het is echt een compleet systeem dat ingericht is op de man die werkt... en niet de vrouw die werkt. Ja. Dus dat betekent ook eigenlijk... Ik las het niet per se als een pleidooi of zo, maar... misschien wel dat systeem ook totaal anders ingericht moet worden op dat niveau. Ja, dat we daar anders naar moeten kijken. Ja, maar hoe... En dan, kijk, de bloody temperatuur is het minste wat je kunt veranderen. Mm-hmm. En ook het eenvoudigste. Mm-hmm. Maar ook in systemen van carrièregroei, hoe je doorstroomt. Mm-hmm. Ik bedoel, vrouwen zijn nou eenmaal in grote mate nog steeds mensen die de baby's krijgen. Mm-hmm. Dan ben je er even uit. Dat zou niet moeten uitmaken voor het verloop van je loopbaan, als je dat wil. Mm-hmm. En ik denk dat nog heel vaak wel het geval is. Mm-hmm. Dat mensen toch denken, mensen vragen heel vaak... kom je nog terug aan vrouwen? Als ze zeggen, ik ben zwanger. Oh, kom je dan nog terug? Of ga je... Of ga je minder werken? Ja, dat is ook altijd het ding. Ja. Ja. Terwijl aan vaders, of mannen die vader worden, wordt dat niet gevraagd. En ik denk dat je die cultuur heel goed... door moet nemen en, mm-hmm. en daar ook andere taal bij moet bedenken. Ja, andere taal. Dat is heel fijn als je daarover begint. Want ik denk een half jaar geleden of zo... mijn vriendin houdt zich ook wel bezig met deze thema's. Meer vanuit opvoeding ook wel. Maar dan wel de rolverdeling. En op een gegeven moment begon ze tegen mij over... hoe hebben wij het nou verdeeld? Mm-hmm. En zij begon over... zei ze nou, onbetaalde arbeid of zo, of onbetaald werk? Nou, vrouwen... titel van de documentaire serie was... Waarom werken vrouwen niet? Nou, die was natuurlijk een beetje teasend. Precies. Vrouwen werken heel hard. Alleen ze krijgen voor heel veel uren gewoon niet betaald. Precies. Dus dan moet ik even uitleggen voor de mensen... die misschien niet helemaal begrijpen waar we het nu over hebben... van wat je in het huishouden doet, wat je met kinderen doet... dat is ook arbeid, dat is ook werk. Ja, alleen iemand moet dat doen. Ja, alleen het is onbetaald. Ja. Maar zo kijkt eigenlijk niemand daarnaar. Nee. Nee. Nee. En ik denk dat het... Ik weet zeker dat het voor heel veel mannen moeilijk is... om dit op die manier ook te zien. Dus, Waarom eigenlijk? Omdat arbeid van oudsher heel erg verbonden is met werken voor een baas en daar een honorarium voor krijgen. En opvoeden is iets wat je gewoon doet. Dat is vanzelfsprekend en dat moet je helemaal niet zien als werken. Ik denk dat heel veel mensen... dat is inmiddels een conservatieve gedachte, maar dit is een conservatief land. En zeker mannen zijn heel erg conservatief. Die vinden dat gewoon raar, dat weet ik zeker. Zeker ook, denk ik... Ik wil niet generaliseren, maar uit die onderklasse waaruit ik kom... moet je niet tegen een man gaan zeggen ik heb nu heel veel onbetaald arbeid gedaan. Nu is het jouw tijd om onbetaald te gaan werken. Ga maar 5 uur met de kinderen naar Monkey Town of zo. Ik zeg maar wat, ja. Meteen het zwaarste werk ook. Ja, nee, dat is inderdaad heel zwaar, ja. Nee, maar ja, ik denk dat het gewoon een soort van niet accepteren is. Maar dat is dus onze cultuur. Dat werk thuis niet gezien wordt als werk dat gewaardeerd moet worden financieel. Ja. Dames en heren, als u luistert en u wilt reageren hierop, dan mag dat. Ik kan de reacties een beetje voorspellen. Dus als u dronken bent, doe maar geen reactie. Maar als u een goede input heeft, u kunt naar de app. nporadio1.nl. Ja. Maar je snapt het. Kijk, je hebt hier echt werk van gemaakt. Een documentaire, een boek en zo. Maar dan zie je toch ook wel... Dan zie je die moeilijkheden bij die andere groepen zie je ook heel erg, toch? Ja, maar jij zegt nu andere groepen. Maar ik denk dat er in het rijke Deventer... en in het rijke deel van Nederland... heel veel mensen zijn die er ook zo over denken. Absoluut. Volgens mij is dat helemaal geen kwestie van klasse. Volgens mij gaat dat dwars door alle lagen heen, hoor. Ik wil niet generaliseren, dat vind ik gevaarlijk. Maar ik denk niet dat iedereen hier überhaupt over nadenkt. Ik denk wel dat mensen wel willend zijn en erover willen nadenken. Kijk, ik ben er ook over na gaan denken toen mijn vriendin... dus hier haar werk van ging maken en over ging schrijven. En toen ging ik inderdaad ook naar kijken. Dus er is echt wel welwillendheid, denk ik. Maar nog meer onwetendheid. Dat ben ik met je eens. Ja. En daarom vroeg ik me meteen af van... Ten eerste vroeg ik me af, waarom wil je dit maken? Los van documentaire en een boek daarna. Mm-hmm. Waarom wil je dit maken? Omdat ik zelf... Ik ben heel erg opgevoed met het idee als je hard werkt... en je doet je best en je bent sociaal ook een beetje handig... dan kun je ver komen. Ja. En... Nou, daar geloofde ik ook in. Mm-hmm. En daar geloof ik nog steeds wel een beetje in. Maar ik ben er toen... Ik ging werken bij de televisie, in de televisiejournalistiek. En dat was toen ik daar aankwam nog echt een door mannen gedomineerde wereld. Mm-hmm. En dat zag ik wel, maar ik ervoer dat niet als een probleem. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel hard werken. En dan word ik net zo goed beoordeeld als iedereen die hard werkt. Ja. Maar ik kwam erachter dat er echt zoveel meer meespeelt dan alleen hard werken... je aanpassen en talent hebben of niet. Mm-hmm. Het maakt dus ook heel erg uit of je man of vrouw bent. Ja, je geeft een klein voorbeeld in het boek. Doe het even kort van... Je mag met je collega, een man, kleding gaan passen. Hij gaat met 3 zakken naar huis. Maar voor jou is er eigenlijk maar 1 rekje waar je uit kunt kiezen. En je neemt een leren jasje mee. En dan heb je weer zo'n... Later heb je pas eigenlijk het idee van... Wat is het voor iets geks? Dat komt later trouwens ook wel goed, moet ik erbij zeggen. Zeker, gelukkig. Maar het grappige was, het is niet alleen een grappig voorval. Wij mochten dan kleren gaan uitzoeken. Want als je op tv bent, dan is dat ook een onderdeel van je werk. Of althans, zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Zeker. En wij werden dus als de verslaggevers die in beeld kwamen... werden naar een kledingwinkel gestuurd, wat heel fijn is. Mm-hmm. En toen kwamen we daar, maar dat was een mannenwinkel. Mm-hmm. En er was 1 heel klein rekje met vrouwenkleding. En toen dacht ik, oké. En ik haalde daar een leuk jasje uit, maar that's it. Toen zag ik nog niet eens waar dat voor stond, eigenlijk. Nee. Ik vond het een grappige middag en een grappige anekdote. Maar zo werd er gedacht. De televisiejournalistiek en de reportagemakerij, dat is gewoon een mannenbusiness. Ja. Pas later, toen je ging reflecteren op je carrière, op al die tijd... Toen pas begreep je dat het eigenlijk symbool stond voor iets groters. Ja. Ja. Dus toen, en dan kom ik weer terug bij mijn vraag. Waarom wilde je dit boek schrijven en eerder ook iets hebt gedaan? Nou, omdat ik zou heel graag dit hebben willen lezen. Mm-hmm. Ik vind het eigenlijk een heel fijn idee dat ik het boek heb geschreven... dat ik zelf had willen lezen toen ik begon met werken. Want als je dit allemaal weet, over die ongelijkheid... en over die airco die te koud staat... en wat moeilijker zichtbaar machinaties, mm-hmm, of fenomenen. Ja. Dan kun je daar beter mee omgaan. Ik heb er best wel lang over gedaan. Is te lang? Nou, misschien wel. En heb je daarmee ook jezelf tekort gedaan? Of tenminste anderen jou tekort gedaan? Nou, ik vooral mezelf. Want je was niet op de juiste momenten... Nou, ik denk dat ik... laat ik het zo zeggen. Ik was blij geweest als ik het misschien 10 jaar eerder had. Mm-hmm. Dan had ik iets anders genavigeerd. Denk ja. Ik. Ja. Maar er is nu bij mij iets van verwarring. Want dit is zeg maar... Wat je nu zegt is... Ik had proactiever moeten zijn. Ik had moeten opkomen van mezelf. En misschien de omgeving moeten wijzen op het feit... dat, mm-hmm, zij niet goed omgaan met vrouwen. Mm-hmm. Op de werkvloer. Mm-hmm. Dat is zeg maar één kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is... Er zijn gewoon heel veel vrouwen nog steeds die in deeltijd werken, die... Ik snap je vraag. Ja. Ik heb een verbazing over het feit dat zo weinig vrouwen economisch zelfstandig zijn in Nederland. Ja. 60%, mm-hmm, bijna 40% is niet economisch zelfstandig. Ja. Nou, dat verbaast me echt oprecht. Mm-hmm. Want ik denk dat je daar... Ik zou iedere vrouw willen aanmoedigen om daar iets langer over na te denken. Wat, mm-hmm, de consequenties daarvan zijn. Maar toen ik er op onderzoek uitging en me afvroeg, hoe kan dat dan? Toen kwam ik dus op onze cultuur uit, die zowel op de werkvloer als buiten de werkvloer, mm-hmm, het vrouwen ook net iets moeilijker maakt, mm-hmm, om te werken dan mannen. Dus je zegt, het is niet alleen omdat vrouwen ervoor kiezen, zeg maar, van zo'n intrinsieke, mm-hmm, gedachte van wat je zelf ook zei als voorbeeld, et cetera. Maar het is een soort van mix tussen structuren en misschien mentaliteit van, ja, vrouwen. En daar ben ik dan een voorbeeld van. Mm-hmm. Als je de minderheid bent, mm-hmm, dan ga je dat ook een beetje internaliseren. Dan, ja, ga je het ook een compliment vinden als mensen zeggen... nou, jij bent one of the guys. Ik dacht echt dat dat een compliment was. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een heel raar compliment. Ja, en het zit ook vaak in taal ook, hè? Ja. Je geeft het voorbeeld van, wat was het ook weer? Je hebt het over een jongensboek. Dat is een, ja. Het zit ook al erg, ja, in de taal eigenlijk. Ja. In onze taal, dus we zijn zo, ja, hoe met elkaar praten. Misschien moet je het even zelf uitleggen, want ik vertel niet. Mijn werk bij Brandpunt, ja, dat was een tot 2019 een reportagerubriek die actualiteiten in binnen- en buitenland vastlegde. Mm-hmm. En dat betekende dat wij vaak op pad gingen naar buitenlanden met een cameraman en op plekken waar iets aan de hand was. Dus dat was spannend en, mm-hmm, en ik hield enorm van dat werk. En ja, dat klonk, als ik dat vertelde aan mensen, als een jongensboek. Mm-hmm. En jongensboek, ja, dat staat voor stoere verhalen. Ja. En kennelijk hoort dat bij jongens en niet bij meisjes. No. En laatst trouwens tikte ik wat in mijn notities van mijn iPhone. Mm-hmm. En toen wilde ik het woord vrouwenprobleem tikken. Mm-hmm. En toen maakte hij er vrouwenprobleempjes van. Mm. En toen nam ik de proef op de som. Toen tikte ik mannenprobleem. Mm-hmm. Dat herkende hij niet. Oké. Okay. Dus dit soort dingen, wat ik nu allemaal vertel, mm-hmm, wordt heel erg bij vrouwen altijd neergelegd. Ja. Ja, jullie moeten maar harder werken. Of jullie moeten maar... Ja. Ik denk dat vrouwen ook wel meer kunnen dan ze denken. Misschien, mm-hmm, een paar uur meer werken echt niet erg is. Mm-hmm. Maar het wordt altijd wel op het bordje van vrouwen gelegd. Mm-hmm. Kijk, de titel van het boek is... Waarom vrouwen minder werken dan mannen? En dan staat eronder nog een keer... En dat ook jouw probleem is... En dat ook jouw probleem is, die zou je kunnen afvragen van wie spreek je nu hier aan precies? Nou, iedere lezer. Iedere lezer. Ook de vrouw die heel hard werkt, mm-hmm, of heel veel werkt, ja, of heel hard thuis werkt, mm-hmm, en daar niet voor betaald krijgt. Maar ook de man. Dus het is een probleem van ons allemaal. Ja. En waarom is het een probleem voor ons allemaal? Ik denk dat het een samenleving waarin zoveel vrouwen economisch niet zelfstandig zijn. Ja. Dus als hun relatie uitgaat, ja, of het bedrijf van hun partner gaat failliet, dat zij dan veel groter risico op armoede lopen dan mannen. Ja. Dat vind ik een maatschappelijk probleem. Ja. En ik denk dat wij bij al die grote vraagstukken waar we iedere dag over in de krant lezen, mm-hmm, iedereen nodig hebben. Dus, ja, ook vrouwen en niet alleen mannen. Ja, maar dan, je geeft nu twee voorbeelden waarbij het eigenlijk niet mijn probleem is als man. Jawel, jij wilt toch ook een betere wereld? Ja, dat wel, maar je zei net van, het relatie gaat uit en de vrouw blijkt... Dan maak ik het heel plat. Ja. Jij betaalt ook belasting, mm-hmm, om vrouwen te steunen. Ja. Met toeslagen en ingewikkelde kinderopvang, okay, toestanden, huurtoeslagen. Ja. En, nou... Op die manier. En we hebben overal tekorten in de samenleving. De zorg en het onderwijs. Mm-hmm. Werken veel vrouwen. Ja. Ik heb een onderzoek gelezen dat als vrouwen daar 2 uur meer werken... Ja. Dat is trouwens lang niet altijd mogelijk als ze dat willen. Maar dat is een ander probleem. Maar als dat zou kunnen... Mm-hmm. Dat dan heel veel van de tekorten in het onderwijs en de zorg... al opgelost zouden zijn. Mm-hmm. Maar dan is de grote vraag, want jij hebt dit helemaal ontleed... uitgebeend dit onderwerp op een hele goede manier. Ik voel een maar aankomen, ja? Nou, niet een maar, want het staat als een huis. En ik nogmaals, ik heb echt heel veel plezier gelezen... en ik heb heel veel geleerd ook. Oh. Ik heb echt heel veel geleerd ook. Oh. Ben je verbaasd? Nou ja, nee, vind ik heel leuk, maar... Ja. Ja. Doe je qua cijfers dan? Nee, de cijfers, maar ook gewoon hoe onze systemen zijn ingericht. Ja. Nou, we hadden het even over airco en zo, dat soort dingetjes. Ja, daar sta ik niet bij stil. Nee. Ik denk dat iedereen die het luistert, dat daar nooit echt bij stil heeft gestaan. Zo staan er heel veel dingen in. Maar ik wil niet te veel gaan spoilen uit je boek. Maar er is geen maar. Nou, er is wel een maar niet zozeer van... als kanttekening bij dit boek, maar meer een maar van... maar hoe gaan we dit oplossen? Dat is natuurlijk een heel vervelende vraag nu... dat ik jou vraag om een panklare oplossing. Zeker omdat het zo in ons DNA is gaan zitten. Je zei het al, het is onze cultuur, het is echt van ons. Maar hoe gaan we dit veranderen dan? Nou ja, wat ik heel fijn had gevonden... Mm-hmm. Ik heb Nederlands gestudeerd. Nou, ja. Dat heeft niets met economie of weet ik veel te maken. Mm-hmm. En statistiek ook helemaal niet. Maar ik denk dat het... al een goed begin zou zijn als iedereen die een opleiding... na de middelbare school verlaat, dus ROC, HBO, universiteit... 1 vakje krijgt over hoe onze cultuur wat betreft werk... en financiële zelfstandigheid of afhankelijkheid in elkaar zit. Mm-hmm. Wat kost het leven? Wat heb je nodig? Mm-hmm. Nou, ik denk dat dat een hele goede start is. Want dan maak je iets geïnformeerder de keus voor parttime werken of niet. Mm-hmm. En als jij een droom hebt als meisje op de universiteit of op het mbo... om later je eigen winkel te gaan beginnen of zo... Mm-hmm. Of de chef te worden van een winkel... ja, dan helpt het niet als je begint met 20 uur werken. Nee. Dus dan kun je beter laten zien wat je kan... en dan maak je sneller kans om daar de manager te worden. Ja. Want dat is ook een probleem. Deze mag ik hopelijk wel spoilen. Maar het is een heel grappig feitje. Ik moest echt lachen toen ik het las. Er zijn in Nederland, als ik me niet vergis... meer CEO's die Peter heten dan vrouwen. Ja. Bizar is dat, toch? Ja, van beursgenoteerde bedrijven. Van beursgenoteerde de grote bedrijven. Dus, ja, dat heeft toevoeging. Ja, maar dat, dan nog is het heel bizar, toch? Dus je kunt beter geboren worden met de naam Peter... Ja? Dan een vrouw zijn, als je die ambitie hebt. In Nederland heb je statistisch gezien meer kans... dat je dan CEO wordt bij een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Maar je gaf net een voorbeeld. En ik denk wat ook een voorbeeld wat ook kan helpen... is dat dit soort boeken worden geschreven en pleidooien worden gehouden. Ja, het zit wel in de tijdgeest ook. Er verschijnt veel en er wordt veel over gepraat. Mm-hmm. En de reacties... Nou ja, het feit dat het zo persoonlijk is of zo, of dat zoveel mensen erover praten, dat doet me ook goed, want het betekent dat het heel erg op het puntje van de tong ligt. Ja, ik heb ook die geluiden moet ik niet negeren. Ik heb heel veel gelezen ook over hoe er werd gereageerd op je documentaire. Maar heel veel moeders waren het ook niet eens met het beeld dat je schetst al meteen nee voor de mensen thuis. Met het beeld dat je schetste, die waren het niet helemaal mee eens, omdat jouw interpretatie van hoe je het zou moeten invullen niet per se strook met hun interpretatie van hoe je het moet invullen. Nee. Kan je daar iets meer over vertellen voor de? Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen het idee hadden dat ik inderdaad vind dat iedere moeder fulltime moet werken, maar dat vind ik echt helemaal niet. Mm. Ik vind eigenlijk dat, de term deeltijdprinsesjes, weet je wel, die wordt altijd een beetje badinerend gebruikt over vrouwen die lekker munthee in de zon drinken terwijl een kind, je kent het beeld. Maar het gaat eigenlijk meer over de voltijdsprinsen. Ja. Ik denk dat Ik vind het zou eigenlijk zo moeten zijn als dat als jij aankondigt op je werk ik word vader, dat dan niet de vraag wordt gesteld van zoals een vrouw, kom je überhaupt nog terug, maar goh, dus jij gaat nu 4 dagen werken. Mm-hmm. Snap je? Ik denk dat mijn pleidooi is uiteindelijk dat de hoeveelheid werk en zorg gewoon beter verdeeld is tussen stellen. Ja. Dus niet zozeer dat moeders meer moeten werken, maar misschien moeten vaders meer zorgen. Ja, en dan komen we toch weer terug bij het systeem. Is ons systeem wel ingericht op zo'n manier dat vaders ook die vrijheid kunnen nemen? Nee, want ik denk dat die zogenaamde vrije keuze ook voor vaders vaak helemaal niet zo vrij is. Nee. Als jij als 30-jarige bij een bedrijf binnenkomt en je zegt, nou, de komende 5 jaar hebben mevrouw en ik afgesproken dat we het wat rustiger aandoen, zodat we alle twee kunnen werken en zorgen. Mm-hmm. Ja, dan ben je niet de golden boy die de baas in jou zag toen je binnenkwam. Nee, sterker nog, dan word je denk ik uitgelachen en weggehoond bij sommige bedrijven. Maar dat is belachelijk. Dat zou veel... Ja, maar dat is wel een realiteit. Dus de enige kanttekening die ik zou kunnen plaatsen bij je pleidooi is... het is nogal een grote ambitie die je uitspreekt. Wel een terechte ambitie. Mm-hmm. Maar hoe ga je... in vredesnaam zo'n cultuurverandering teweeg brengen in volgens mij een best wel snelle tijd. Want anders gaan we echt wel in problemen komen ook als dit niet snel verandert. Nou ja, er gaat nu een die gelekte documenten van Segers in de trein gingen over onder andere over gratis kinderopvang. Ja. Voor de meeste mensen, dus nou, in ieder geval veel goedkoper. Mm-hmm. Ja, dat is al iets, een ingreep die zo'n gesprek al veel makkelijker maakt. Ja. Dus. Dan, alleen dus dan heeft, kinderopvang dan, is niet de oplossing. Nee, maar dan is de... als je kinderopvang gratis of heel betaalbaar maakt... Mm-hmm. Dan stel je de norm bij. Mm-hmm. Nu is kinderopvang duur en ingewikkeld. En, nou ja, en dan krijg je weer wat terug. En het is heel moeilijk uit te rekenen hoeveel. En nou ja, over die toeslagenaffaire hoeven we het niet te hebben. Maar dan in de maatschappij veranderen we dan iets aan ons... aan onze blauwdruk, aan de template. Mm-hmm. En ik denk dat soort ingrepen heel effectief is... omdat je dan alle drempels wegneemt. Mm-hmm. Als jij nu voor je kinderen BSO moet regelen, buitenschoolse opvang... Ja. Dan is dat de afwijking. De school gaat nog steeds om 2:15 uit. Mm-hmm. Maar dus je moet er iets bij regelen als je wil werken. Ja. En als je dat anders maakt, dan schep je veel meer mogelijkheden. Ja. Nu denken natuurlijk heel veel luisteraars van... Oké, ze houdt dit pleidooi, maar hoe heeft ze het zelf dan geregeld? Jij hebt jonge kinderen? Nou, niet meer zo jong. 12 en 15. Voor mij is dat nogal jong. Oké, jonge kinderen. Oké. Ja. Ja, die voor mij zijn echt jong. Maar maar wist jij van meet af aan hoe je het moest doen? Nou, wat ik wilde, wist ik wel. Ja. Maar je bedoelt meer van, dat is niet helemaal gelukt in het begin, of... Nou ja, hoe ik het moest doen klinkt zo alsof ik de wijsheid in pacht had. Maar meer dat ik... ik vond mijn werk leuk. Mm-hmm. Even leuk als mijn toen vriend, nu man dat vond. Mm-hmm. En dus het was voor ons een logische stap om te zeggen... ja, hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. Want we willen niet 5 dagen crash. Nee. Dus toen gingen wij alle twee 4 dagen werken. Waarom wilde je niet 5 dagen crash? Nou, omdat ik vond het ook leuk om een dag thuis te zijn met de kinderen. Ja. En 5 dagen crash vind ik voor een baby ook best veel. Mm-hmm. In andere landen is het vrij normaal. Nee, zulke jonge baby's gaan nog niet naar de crash. Nee? Ik dacht dat Japan wel vrij gebruikelijk was. Oh, Japan? Daar heb je me. Die situatie ken ik niet. Oké. Nee. Maar in Scandinavië dus, bijvoorbeeld, daar krijgen ouders... een jaar of meer samen verlof. Mm-hmm. En dan moeten vaders verplicht 4 maanden opnemen. Mm-hmm. En dan gaan die kinderen pas als ze 1 zijn... voor het eerst naar een opvangsituatie. Ja. Ik ben een beetje gemeen met deze vraag. Want ik heb natuurlijk wel gelezen hoe dat ging bij jullie. Oh. En jij was ook best wel lang weg. Want je moest naar het buitenland ook reportages maken, et cetera. En dan kwam je terug. Even kijken hoor, hoe was het ook weer? En zei je zoon tegen je, geloof ik, van... als jij weg bent, missen we je eigenlijk minder dan wanneer papa weg is. Hoe weet je dat nou, ja? Ja, heel veel lezen over jou, daar kom je achter. Dat heeft een van die twee ooit gezegd, ja. Ja. Nou ja, omdat ze... Ja, omdat ik vaker weg was dan Jasper. Mm-hmm. Dus de situatie samen met papa thuis zijn... was voor hen gewoner dan een paar nachten met mij alleen thuis zijn. Ja. Ja, ik was niet altijd weg, helemaal niet. Maar het feit dat ik af en toe een paar dagen weg was... was voor hen een gewoner beeld dan dat Jasper weg was. Mm-hmm. Ja. En het punt denk ik, want we hebben het gehad over werken, aanwezig zijn, wat is je rol precies. Maar waar je niet aan ontkomt, zowel niet als vader. Ik ben een vader die dus regelmatig weg is en die regelmatig ook inderdaad ergens anders moet slapen vanwege zijn werk, et cetera. Dat je dan, als je dan terugkomt inderdaad, bijvoorbeeld als ik merk dat mijn kinderen... Dit is een beetje, dit is totaal niet meer ratio, dit is puur emotie. Maar we gaan nog even op die manier verder. Dan als ik dan merk van... Ah ja, ze reageren eigenlijk een beetje onverschillig op dat ik er weer ben. Van alsof ze zo gewend zijn geraakt aan het feit dat ik er niet ben. Oh ja. Dat ik dan toch weer ga twijfelen van... Ben ik misschien niet te vaak weg of zo? Oh ja. Werd jij nog geteisterd door dat soort gevoelens? Nou, wel dat ik ze dan had als ik weg was. Mm-hmm. Dat ik dan dacht, oh, ze vinden het vast verschrikkelijk of zo. Maar dat viel dan heel erg mee als ik weer terugkwam. Mm-hmm. Nee, nou, ik ben één keer langs dat ik weg was. Was toen met Wie is de Mol meedeed. Was drie weken weg. Ja, en toen in die periode was ook jouw zoon jarig, hè? Jeetje, je hebt echt goede research gedaan. Ja. Ja. Maar van tevoren, als je me aan dat programma meedoet... weet je niet hoe lang je wegblijft. Nee. Dus hoe langer je in dat spel zit, hoe langer je wegblijft. Mm-hmm. Ja, dat vond ik toen... dat was wel pittig, ja. Ja. Ja. Maar dan kun je op twee manieren reageren. En dat is interessant, want volgens mij gaat het eigenlijk hierover. Je kan zeggen van... rationeel kun je zeggen van ja, maar that's life, weet je wel. Ik ben nu aan het werk, dit is arbeid. En ja, helaas, die verjaardag valt net in die periode. Mm-hmm. Maar je kan emotioneel reageren en zeggen van... oh, ben ik een slechte ouder, ik had er gewoon bij moeten zijn. Ja. Wat gebeurde er bij jou? Nou, hij werd toen 2, weet ik nog. Nou, ik durf echt te zeggen dat dat niet onze relatie heeft... beïnvloed. Nee, dat weet ik zeker. Want als ze 2 zijn, dan hebben ze het niet eens door als ze jarig zijn. Nee. maar ik bedoel meer van echt met jou zelf. Dan denk je daarover na dan van... Of is dat misschien wel de reden waarom niks met jou deed? Omdat je wist van... Nou, niks met me deed, maar ik wist wel van hij is nu jarig en natuurlijk wou ik daarbij zijn. Ja. Nee, ik heb het namelijk ook in zo'n situatie. Ik maakte een documentaire in het buitenland. Onze dochter werd 2. Maar ik dacht, ach ja, ze begrijpen ze toch allemaal nog niet. Dus, dus dan kon ik het heel goed rationaliseren juist. Ja. Terwijl, ja, voor haar dan. Ja. Maar voor jezelf. Nee, voor mezelf maakt het om die reden ook niks uit. Nee. Omdat zij het toch niet begrepen. Nee, eigenlijk als ze ouder zijn... Mm-hmm. Dan wordt het, dan gaan ze allemaal vragen stellen. En, dus dan is het echt anders, ja. Mm-hmm. Nee, maar ik denk dat ik dan ook een beetje de rationele weg gekozen, ja. Ja. Ja. En dat is niet per se de slechte weg, toch? Want is het niet zo dat juist als het gaat om dit thema... weet je wel, vrouwen die dan denken dat ze thuis moeten zijn... en die zorgtaken, dat het allemaal emotioneel ingegeven is? Ja, maar ook aangepraat. Mm-hmm. Om dan komen we weer op die cultuur. Omdat je zo wordt opgegroeid in een samenleving die... van jou verlangt dat je degene bent die het aanspreekpunt is op de zorg en de kinderen. Terwijl als ze met Jasper thuis waren, het ontbrak hen aan niks. Echt niet. Jasper is je man trouwens. Ja. Misschien voor de luisteraar die even... Ja, dan ontbrak ik... Nee. En natuurlijk was ik hun moeder en ik was weg. Dus er was een van de ouders was even weg, maar die kwam ook weer terug. Weet je wel? Dus, ja. Want jullie werken allebei, als ik goed heb begrepen, 32 uur ongeveer. Nee? Oh, dat... Nee, toen ze geboren werden? Nee, nu ongeveer. Dus wel fulltime. Gewoon fulltime allebei, ja. Ja. En als kinderen ouder worden, dan is dat ook makkelijker misschien. Ja. Om wat meer te gaan werken. Ja. En wij hadden, en moet ik er echt bij zeggen, want dat scheelt dus echt enorm. Een enorm netwerk, hè? Mm-hmm. Opa's en oma's die oppasten. Ja. Op een hele regelmatige basis, op wekelijkse basis. Mm-hmm. En ook een hele fijne, lieve oppas aan huis. Dus ja. Wat trouwens ook wel echt gewoon een soort van taboe is. Hè? Ja. Ik spreek weer uit eigen ervaring. Ja. Voor mij is het ook allemaal een al projectie. Ja, dat je het even weet. Van, dat je gewoon uitspreekt dat je een oppas hebt die... soms wel 28 uur per week of 20 uur per week thuis is. Ja. En kookt en de kinderen op bed legt, et cetera. Dat is toch inderdaad, merk je ook aan mezelf... Ja, je kan er niet met iedereen even goed over praten. Nee, maar dat is ook echt iets Nederlands. Want ja, ga maar naar België en naar Frankrijk, daar is het zo anders al. Ja? Dat is echt anders. Want je krijgt het verwijt dan bijvoorbeeld van... ja, waarom neem je dan kinderen als je toch niet, als je ze toch niet wil opvoeden? Ja. En dat is wat ik bedoel. Dus het is ook wel heel erg emotioneel ingeven. Ook een soort emotionele chantage bijna is het ook wel. Ja, ja, omdat... ja, ik kom toch steeds weer terug op die cultuur of zo, ja. Ja. En ik kom dan weer terug op die cultuuromslag. Van, ja, dit is zo. Wat gaan we daaraan doen? Fundamenteel is het. Hoe ga je dat veranderen? Ja, okay, je hebt net verteld van de opvang. Ik reageer daar een beetje lauwtjes op, maar dat had een reden. Ik denk van dat is een begin, maar dat is nog niet het eindstation. Dat is niet zeg maar de gamechanger die het allemaal anders gaat doen. Nou, weet je wat we eigenlijk nodig hebben? Een wereldoorlog. Een wereldoorlog? Ja. Want in Je bent niet van de halve maatregelen. Nee. Maar een echte... Nou, het is niet de oorzaak, maar wereldoorlogen worden genoemd... Mm-hmm. als het gaat om de eerlijke verdeling tussen zorg en werk in andere landen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Frankrijk. En waar mannen dan naar het front moesten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Namen de vrouwen in de jaren dat die mannen weg waren... de banen over in de fabriek en kantoren. Ja. Dus dat beeld... Toen was het opeens een normaal beeld dat vrouwen buitenshuis werkten en geld verdienden. Mm-hmm. En toen kwamen die mannen terug, of niet, ze sneuvelden. Mm-hmm. En toen dachten die vrouwen, nou, dan laten we ons dat niet meer afpakken of zo. Mm-hmm. Of dat ging niet meer meteen for good terug naar de oude situatie. Mm-hmm. Dus soms heb je een noodzaak nodig om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Ja, ja. Een crisis. Ja. Maar dat zou dus ook bijvoorbeeld een... Oorlog is namelijk nogal heftig. Maar dat ja, daar ben ik ook niet voor. Maar het zou ook bijvoorbeeld een hele grote economische crisis kunnen zijn. Nou, bijvoorbeeld Nederland heeft over welvaart gesproken. Mm-hmm. Na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Tijdens de wederopbouw was er heel veel arbeid nodig. En toen heeft Nederland gastarbeiders uitgenodigd. Ja, ik weet het, En andere landen, bijvoorbeeld in Zweden. Mm-hmm. Toen hebben ze die slag gemaakt dat ze vooral het economische zelfstandigheid... de economische zelfstandigheid van vrouwen heel erg belangrijk gingen vinden. En zeiden, die vrouwen moeten allemaal aan het werk. Hmm. Dus dat zijn allemaal bewuste keuzes ook geweest. Ja. Ja, dat is inderdaad wel een goed punt. En mijn vrouw hoeft niet te werken. Dat is in Nederland ook heel lang een fijn gezegde geweest. Ja, en zeker ook, ik kom dan inderdaad uit zo'n gastarbeidersmilieu. Daar was het wel echt nat dan dat een vrouw ging werken. Mijn moeder was de eerste vrouw in de buurt, die ging schoonmaken in het ziekenhuis. Mm-hmm. En mijn vader werd echt met de nek aangekeken... omdat hij zijn vrouw liet werken. Ja, ja, tenminste, zo werd dat gezien. Ja, moet jouw vrouw ook gaan werken? Daar werd echt, echt badinerend over gesproken. Van, maar ook, wat er ook achter zat, is van... ja, zo ga je niet met vrouwen om of zo. Dus een soort van, een vrouw moet thuis zijn. Nou, maar dat was in Nederland ook de sociaaldemocratie... Nou, heb je nog even? Nee, maar dat heb ik niet over gelezen. Dat 2 minuutjes. Dat daar ook heel lang het fijn was als vrouwen niet hoefden werken. Daar werd het beschermen van de arbeider. Mm-hmm. Was natuurlijk een hoog doel. Mm-hmm. En het was ook zielig of zo als vrouwen dan moesten werken. Ja. Hard in de fabrieken moesten werken. Maar goed, dat is natuurlijk een eeuw geleden. Dat is een totaal andere werkelijkheid. Nou, daarom zei ik dus, want het gaat ook van, wat is je referentiekader? Ik denk nog steeds dat culturen zijn in Nederland, groepen, groeperingen, mensen, volk, hoe je het wilt noemen, wanneer het gewoon raar is om je vrouw te laten werken. Ja, maar ik denk ook in het Gooi. Ja. Waar man en vrouw alle twee hoog opgeleid zijn. Mm-hmm. Maar er zijn veel vrouwen thuis, hoor. Ja. Er zal weer op gereageerd worden, maar... Ja. Ja, die vrouw de hele dag winkelen en... En dus heel veel onbetaald werk doen. Ja. En de hele hockeyclub runnen of zo. Ja. Maar daar krijgen ze niet voor betaald. Ja, maar ook wel een hulp aan huis, hoor. En een werkster. Ja. Dat is wel een flinke uitdaging eigenlijk. Ik bedoel, nogmaals, echt fantastisch boek. U luistert naar Lisbeth Staats trouwens. Waarom vrouwen minder werken dan mannen. En dat ook jouw probleem is. Echt heel lezenswaardig, heel mooi boek. Ook gewoon heel leerzaam. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dank voor de uitnodiging. Maar ik hoop dat er nog heel veel gesprekken hierover gevoerd gaan worden. Want Sigrid Kaag had je artikel in Vrij Nederland geadopteerd. Hè? Dus je hebt wel goede bondgenoten in deze... En jou nu ook, hoor ik. Ja, mij zeker ook, ja. Alleen, ja, ik moet als man wel mijn plek kennen natuurlijk, maar... Eén hoofdstuk heet Mannen, wees een bondgenoot. Ik heb het gezien, ja. Ja. En dus je plek is belangrijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel, Els. U bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. Fijne nacht. BNN VARA. NPO Radio 1.